saw them fox all of Vietnam. All this we did for America, so faithful and true. Tell me why we can't eat in the same place like you. Autopromocja. Z najwyższej półki. Kolejne wydanie w niedzielę. Poczytamy o tym, co słychać na Węgrzech. Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej itd. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaszko twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać, jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 maja, jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Zamach za zamachem w Nigerii. Bomba eksplodowała w tym samym miejscu, co parę tygodni temu. Jest kilkanaście ofiar. Aktywiści z Greenpeace znów zatrzymani. W porcie w Rotterdamie próbowali zablokować rosyjski statek z ropą z Arktyki. Sevilla i Benfica Lizbona zmierzą się w finale Ligi Europejskiej. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu na przedmieściach stolicy Nigerii. Bomba podłożona w samochodzie eksplodowała na dworcu autobusowym koło Abudży. Zginęło co najmniej 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W tym samym miejscu do zamachu doszło dwa tygodnie temu. Wtedy śmierć poniosło ponad 70 osób. Podejrzenia padają na Boko Haram, organizację odpowiedzialną za śmierć tysięcy osób w Nigerii. Ponad 50 zamachów w całym kraju i 14 osób zabitych. Taki bilans wyborów parlamentarnych podają władze Iraku. Teraz trwa liczenie głosów oddanych w środę. To były pierwsze wybory, odkąd z Iraku 3 lata temu wycofały się amerykańskie wojska. Wyniki wyborów mają być znane dopiero za miesiąc. Na razie komisja wyborcza nie podaje nawet orientacyjnej frekwencji. Wiadomo jedynie, że w opanowanej przez islamskich bojowników prowincji Anbar na północy kraju zdołano otworzyć jedynie 30% lokali wyborczych. W mieście Faludża nie można było zagłosować nigdzie. Irakijczycy, którzy szli do urn w Bagdadzie, musieli pokonać kilka kilometrów na piechotę. Aby zapobiec zamachom, w mieście wprowadzono bowiem zakaz ruchu samochodów. Mieszkańcy stolicy mają jednak nadzieję, że sytuacja w Iraku się poprawi. Nie chcemy takiego życia. Nie chcemy ciągłych zamachów i eksplozji. Mam nadzieję, że Bóg powstrzyma tych ludzi i będziemy żyć w pokoju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Aktywiści Greenpeace znów protestują i znów trafiają za kraty. Około 30 osób zostało zatrzymanych przez holenderską policję po tym, jak uniemożliwiali rosyjskiemu zbiornikowcowi rozładunek pierwszego transportu ropy z pola naftowego w Arktyce. Właśnie tych pól naftowych dotyczył protest z września ubiegłego roku. Wówczas Rosjanie pod zarzutem piractwa aresztowali 30 osób, przypomina Magda Figura z Greenpeace Polska i wyjaśnia powody protestu ekologów. Skandalem jest to, że ten transport ropy tak naprawdę rozpoczął komercyjną eksplorację węglowodorów w Arktyce. Jednocześnie odwierty ropy na platformie Prielazomnaja są szalenie niebezpieczne dla środowiska. Gazprom, który jest właścicielem tej platformy, nie ma żadnych prawdziwych procedur, które mogłyby przeciwdziałać lub usuwać skutki ewentualnego niekontrolowanego rozlewu ropy. W proteście w Rotterdamie brało udział 80 działaczy Greenpeace, w tym 5 Polaków. Wśród nich był Tomasz Dziemiańczuk, który był zatrzymany podczas protestu ekologów w Rosji i spędził ponad 2 miesiące w areszcie. Wszyscy ekolodzy wyszli wówczas na mocy amnestii. Kilkanaścioro dzieci przyszło już na świat dzięki rządowemu programowi in vitro. Minęło właśnie 10 miesięcy, odkąd niepłodne pary mogą starać się o refundację zapłodnienia pozaustrojowego. Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasińska wylicza. Do programu zgłosiło się ponad 10 tysięcy par, a prawie 7 tysięcy jest w trakcie leczenia. Mamy 1624 ciąże pojedyncze i 127 ciąż wielopłodowych. No i czekamy, aż będą spływały kolejne informacje na temat urodzeń dzieci. A zainteresowanie programem jest bardzo duże. Tegoroczne środki już prawie zostały wyczerpane i pary, które zostały zakwalifikowane, czekają w kolejce na rozpoczęcie leczenia. Muszą czekać w związku z tym, że kliniki nie mają pieniędzy. A ministerstwo jeszcze nie ogłosiło listy klinik, które będą realizować program przez kolejny rok. Od lipca tego roku do czerwca 2015. Konkurs na razie nie został rozstrzygnięty. O ważnym kroku w medycynie pisze tygodnik Nature. Naukowcy zregenerowali chore serca małp przy użyciu embrionalnych komórek macierzystych. Amerykańscy eksperci wyhodowali 1 miliard komórek tkanki serca. Wykorzystali do tego ludzkie komórki macierzyste pochodzące z embrionów. Potem wszczepili je makakom, które przeszły sztucznie wywołany zawał serca. Zregenerowaliśmy w ten sposób około 40% uszkodzonej tkanki. U człowieka miałoby to poważny wpływ na poprawę funkcjonowania serca, mówi tygodnikowi Nature współautor badań Charles Murray z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Dodaje, że niestety u niektórych małp potem zaobserwowano zaburzenie rytmu serca, co może być groźne, ale według tygodnika Nature eksperyment dowiódł, że przeszczepy komórek macierzystych mogą w przyszłości okazać się skuteczną metodą leczenia serc ludzi po zawałach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Lidze Europejskiej już prawie wszystko jasne. Piłkarze Sewilli i Benfiki Lizbona zmierzą się w finale. Piłkarze z Hiszpanii mogą mówić o dużym szczęściu, bo przegrali wprawdzie na stadionie rywali z Walencją 1-3, ale zdobyta w ostatnich minutach bramka sprawiła, że to oni triumfują. W Sewilli było 2-0 dla gospodarzy. Z kolei Portugalczycy zremisowali bezbramkowo z Juventusem, ale awansowali dzięki zwycięstwu 2-1 w pierwszym meczu. Finał 14 maja w Turynie. To był serwis trójki. Chłodna noc od 1 do 9 stopni, ale następna będzie jeszcze zimniejsza, z przymrozkami. I w dzień też niewiele. Gdańsk i Łódź 10 stopni, Poznań 11, Warszawa i Białystok 12, Wrocław i Lublin 16, w Krakowie 20, w Katowicach i Rzeszowie 21 stopni. Słonecznie przez cały dzień, tylko na północy. Poza tym możliwe przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Mimo to, może właśnie dlatego gorąco Państwa pozdrawiam. Witam serdecznie, Dariusz Bugalski. W prezencie ta piosenka piękna. Spend all your time waiting for that second chance. For a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. The arms of the angel. Ładny prezent, no, mam nadzieję. Jesteśmy w samym epicentrum świętowania, więc życzę Państwu wesołych świąt. I no, długo się zastanawiałem, o czym powiedzieć dzisiaj, ale o żadnym z tych świąt, które obchodzimy albo ich nie obchodzimy, tylko sobie gdzieś wyjeżdżamy, nie chcę Państwu powiedzieć, tylko o czymś innym zupełnie. Być może brakuje nam jeszcze jednego w kalendarzu święta bardzo ważnego. I to jest święto tego, o czym będą ci panowie śpiewali i grali. Everybody hurts. tutaj wprost nie było powiedziane. To słowo nie zostało wypowiedziane, to bardzo ważne słowo. Ale ja jeszcze go na razie nie wypowiem, tylko to będzie coś w rodzaju zagadki. Mam tutaj książkę pewnego wybitnego psychologa, on się nazywa Simon Baron Cohen. I napisał, no nie będę mówił jaka to jest książka, ale mówi on o uniwersalnym rozpuszczalniku, tak to nazywa. Nawiązuje do teorii pewnego filozofa, on się nazywa Dennett, ten filozof. Jest to dość znana teoria uniwersalnego kwasu. Substancji tak niebezpiecznej, że nie można jej przechowywać w żadnym pojemniku, ponieważ przeżera wszystko, z czym się zetknie. Dla Denneta to jest idea darwinizmu, czymś takim niebezpiecznym. Ale teraz właśnie ten drugi pan, ten Baron Cohen, pisze, przeciwstawia temu uniwersalnemu kwasowi uniwersalny rozpuszczalnik. I mówi, to jest coś takiego, że każdy problem zanurzony w tym właśnie czymś staje się rozpuszczalny, możliwy do rozwiązania. Co to takiego jest? Trudno znaleźć piosenkę, która nazywa, wymienia to słowo, nazywa ten problem, nazywa ten uniwersalny rozpuszczalnik, ale znalazłem jednak. I to jest piosenka Alanis Morissette. There are so many parts that I have hidden and denied and lost. There are so many ways that I have cut off my nose to spite my face. There are so many colors that I still try to hide while I paint. And there are so many tunes that I secretly sing and die away. Come along and invite these parts out of hiding. Oh, this invitation is one that I've stopped fighting. Oh, thank you for seeing. No już było to słowo, to znaczy empatia. O niej chciałbym z Państwem porozmawiać. Najpierw może jeszcze zacytuję z książki Simona Barona Cohena Teoria zła, tak ona się nazywa. On tam publikuje coś w rodzaju manifestu, w 10 punktach, 10 nowych idei. Najważniejsza idea, ta 10, jest taka. Empatia jest jednym z najcenniejszych zasobów występujących w naszym świecie. Wręcz mówi, że najcenniejszym, najważniejszym. No i potem jeszcze o niej pisze bardzo wiele rzeczy, mówiąc, no przekaz jest taki, że jest niedoceniana, że no na przykład w szkole się jej nie uczy, nie pokazuje się empatycznych wzorców. Zresztą albo słabo, nie zwraca się na nie uwagi. Zresztą szukając piosenek dzisiaj do tego programu, no też miałem z tym problem. No są niby, są tacy mistrzowie, są tacy artyści, ale w gruncie rzeczy to no, jeden przekaz jest taki, jest mi bardzo dobrze, bo się w tobie zakochałem, drugi przekaz jest taki, jest mi bardzo źle, bo ty nie chcesz mnie kochać, albo w ogóle świat jest nie najlepszy. No czasami, że musimy sobie dać radę, jak będziemy dzielni, no to sobie poradzimy. Takie są z grubsza rzecz biorąc te główne przekazy, które płyną z piosenek, no pewnie z 90%. Niektóre opowiadają rzeczywiście o tobie, o tym jak jest tobie i tutaj możemy już mówić o empatii. No właśnie, to jest taki przekaz książkowo-piosenkowy, ale jeszcze chcę Państwu opowiedzieć o pewnym krótkim filmiku. Ten filmik przesłał mi mój przyjaciel Władek Kwiatkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiedziałem o tym. On podobno jest dosyć sławny, ten filmik. I ten filmik pokazuje bezdomnych w Nowym Jorku. Ale o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Zapraszam. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be Pojawia ty, ten, takie słowo, taka kategoria. Nie tylko mnie jest niedobrze albo dobrze, ale no, jest też ty. Jesteś ty. A ten film, o którym filmik, o którym zacząłem opowiadać, nie zacząłem jeszcze opowiadać, jest taki. To jest kampania prowadzona w Nowym Jorku, która nosi tytuł Make Them Visible. To znaczy, jakby to przetłumaczyć, no zobaczmy ich po prostu, może w ten sposób. Zobaczmy ich. I ona dotyczy niewidzialnych ludzi, to znaczy bezdomnych. Pomysł jest następujący. Ten film trwa 3 minuty 34 sekundy, można na YouTubie go znaleźć, więc zachęcam Państwa, żebyście Państwo go zobaczyli. Make Them Visible. I pomysł jest taki, że się charakteryzuje, zresztą bardzo precyzyjnie, bardzo, bardzo dobrze, bardzo wymownie, wyraziście, ludzi, którzy zgadzają się odgrywać rolę bezdomnych. No i potem oni siadają na ulicy, w jakichś kartonach, tak jak to bezdomni siedzą w Nowym Jorku, nie tylko w Nowym Jorku. I wtedy, w takich miejscach, gdzie przechodzą ich bliscy, bardzo bliscy ludzie, na przykład siostra. I no i oni po prostu sobie siedzą, a ci ludzie przechodzą. I widzimy, jak to się odbywa. No i przechodzą, nie patrzą. Jeden pan tak jakoś zawahał się dziwnie i mijając tę bliską sobie osobę, tak się rozglądał, tak coś mu nie pasowało, więc właśnie prawie się zatrzymał. Stanął prawie, ale jednak poszedł dalej. No i potem to jest kilka takich scenek pokazanych. No i potem pokazuje się tym ludziom, którzy przechodzili, to jak to wyglądało. I widzą na laptopie czy na tablecie tę scenę. No i wtedy, no właśnie, wtedy najczęściej są bardzo poruszeni, wzruszeni. Niektórzy mają łzy w oczach. Czemu to ma służyć? Aha, i potem jest jeszcze taka scena, kiedy już oni podchodzą, już po rozpoznaniu, po zobaczeniu tego na laptopie tej sceny, no to już widzą tych ludzi, wtedy zaczynają ich dostrzegać, witają się z nimi, przytulają się do siebie i idą gdzieś już razem. Czemu to ma służyć? Komentarze właśnie takie się pojawiają. No i właśnie, i po polsku jest pierwszy. I że niby co to ma na celu, ale kicha. Albo niedobre, właściwie to nie ma żadnego sensu, i to już jest po angielsku. No i wiele takich komentarzy w tym stylu, albo jeszcze dorabianie ideologii różnego typu, już nie chcę tego rozwijać. Ale film jest bardzo wymowny, rzeczywiście. Ma działanie potężne, moim zdaniem. I teraz czemu to ma służyć? No moim zdaniem to może służyć treningowi empatii. To jest taka umiejętność, taka cecha, taki zasób, no już mówmy tym językiem, niechże tak będzie, według coraz większej ilości naukowców, nie tylko naukowców, to jest jeden z najważniejszych zasobów ludzkości, tak powiem bardzo patetycznie. To jest coś takiego, co może nas uratować, o, może tak jeszcze powiem. Empatia. Coraz więcej powstaje książek o empatii, coraz bardziej zwraca się uwagę na to, że ona jest no, niezbędna, że z wielu kryzysowych sytuacji, takich międzyludzkich na małą skalę i takich ogromnych na skalę ludzkości właściwie wyprowadziła nas empatia. Jakbyśmy ją trenowali, to może byłoby lepiej, jak Państwo myślą. Można ją ćwiczyć, po co ją ćwiczyć, jak ją ćwiczyć? No, może ją trzeba jakoś świętować, uczcić, nie wiem. No w każdym razie chcę o tym powiedzieć, że to jest takie ważne bardzo. No i zaprosić Państwa do rozmowy. 7 trójek, jak zwykle. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modłów, ile strachu. A gdy usłyszysz dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Nie głupie, prawda? No i ładna piosenka przy okazji. No a teraz ci bezdomni w Nowym Jorku i ten pomysł, no rzeczywiście mocny, charakteryzować na bezdomnych najbliższych, najbliższych. No i zobaczymy, co się stanie. Miniemy ich, czy nie? No i właściwie to poprzeczka wisi bardzo wysoko. Można powiedzieć, że to może jest kompletnie nieskuteczny sposób, no bo co właściwie możemy zrobić? Czy możemy każdego bezdomnego na ulicy przytulać i nie wiem, prowadzić ku lepszej przyszłości? No, brzmi to mało przekonująco. No ale dobrze, ale można inaczej na to popatrzeć. Można powiedzieć tak. Zobaczcie, jacy poprzeczka jest niżej wtedy. Zobaczcie, jaka ważna jest dla was wasza rodzina. Nie pozwólcie jej wylądować na ulicy. Szanujcie bliskich ludzi. No, to można tak zrobić. Można to jeszcze inaczej pomyśleć sobie w ten sposób. Zobaczcie, coś jest nie w porządku. To tak nie może być, żeby ludzie mieszkali na ulicy. Coś jest nie tak. Może ktoś wymyśli taki sposób, żeby ich na tej ulicy kiedyś nie było. Nie wiem, może świat można zmienić na lepszy, poprawić. Może, nie wiem. W każdym razie to jest wielki znak zapytania i myślę, że wielka lekcja empatii, moim zdaniem. Buddyści mają taki sposób ciekawy, bo oni mówią w ten sposób, że no skoro jest reinkarnacja, i skoro tych obrotów świata jest nieskończona ilość, to na pewno albo to już było, albo tak będzie, albo to się jeszcze będzie powtarzało i powtarzało w nieskończoność, że na pewno kiedyś w jakim świecie, w jakiej sytuacji na tej ulicy naprawdę była twoja matka. I to robi wrażenie, to jest przekonujące, prawda? No właśnie, i to jest na pewno lekcja empatii. Uczymy się w szkole bardzo różnych rzeczy, różnych przedmiotów. Przekazujemy dzieciom wiedzę, ale właśnie może powinniśmy takich rzeczy uczyć. Nie wiem, czy to jest akurat ten sposób, chociaż mnie się podoba, mówiąc szczerze. Może są inne sposoby. Powinny być inne sposoby. Jakie one powinny być? Co z tą empatią? Ona jest niewykorzystana. Jeszcze raz zacytuję tego pana psychologa, Baron Cohena. Zresztą tych książek o empatii powstaje coraz więcej. Jeremy Rifkin, taki znany i amerykański uczony, napisał książkę Empatyczna cywilizacja. No to jest nasze zbawienie, oni twierdzą. No i właśnie ten Baron Cohen mówi tak, że właśnie to jest kompletnie niewykorzystany zasób. Rodziny rozpadają się z powodu braku empatii. W szkole właśnie ona nie istnieje. No może gdzieś czasami, gdzieś tam się przebija jakiś tekst, jakaś czytanka, jakieś opowiadanie, jakaś książka, ale właśnie kompletnie jej nie szanujemy, nie rozwijamy, a to jest takie bardzo ważne. No dobrze, co z empatią, proszę państwa? Czy można jej nauczyć? Jak? Jak ona działa? To jest taki rozpuszczalnik, który rozpuszcza wszystkie problemy. Właściwie to jest prawda, ja się z tym zgadzam. No trzeba jakoś trenować i ćwiczyć. Zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. No jeszcze niech pośpiewają. Panie Robercie, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Witam i słucham. Cieszę się, że porusza pan tak ważny temat. Właśnie przed chwilą obejrzałem wspomniany przez pana klip. Aha. I muszę panu powiedzieć, że znam problem niejako z pierwszej ręki, bo dzwonię do państwa w Jorku. Bardzo miło. Mhm. Z tym, że ja postrzegam, jeszcze raz podkreślam, że poruszył pan ten temat, dlatego że to jest problem ogólnoświatowy. I mam nadzieję, że zarówno pan, jak i słuchacze może dotkną tej sprawy od strony polskiej. Dlaczego tak mówię? Jako osoba, która mieszka poza granicami kraju już bardzo długo, cieszę się, że mogę być w Polsce dość często i przyglądać się polskim sprawom z oddalenia. Bardzo mnie polskie sprawy dotyczą. I również widzę pewne zmiany w Polsce, jeśli chodzi o sprawę empatii. Na lepsze czy na gorsze? Muszę panu powiedzieć, że na przestrzeni 20 lat myślę, że jest to związane mimo wszystko z przemianą, że tak powiem, ustrojową, mimo wszystko na gorsze. Na gorsze. Ja chciałem powiedzieć o pewnego rodzaju o obojętności. To nawet nie chodzi o to, że ludzie coraz mniej mogą liczyć na innych ludzi, nawet na innych bliskich, tylko po prostu są bardziej na siebie. Ale jeszcze chciałem inny wątek poruszyć a propos właśnie tego klipu przedstawionego. W Nowym Jorku to troszeczkę inaczej wygląda. Ci bezdomni, których widzimy na ulicach, to są bardzo często osoby, że tak powiem, bezdomne z wyboru. A w tym kontekście bardzo cynicznie brzmi zapowiedź byłego rzecznika rządu Urbana, który chciał ratować tych bezdomnych poprzez przesyłanie śpiworów i innych rzeczy. Ta sytuacja w Nowym Jorku wygląda troszeczkę inaczej. Jeśli ktoś chce, to po prostu nie potrzebuje być bezdomny, tak to wygląda. Także to są często wybory takie. Trudno to zrozumieć, jak może człowiek wybrać takie życie na ulicy, ale proszę mi wierzyć, że w wielu wypadkach tak jest. Natomiast co bardzo mnie niepokoi poprzez częste wyjazdy w Polsce, to pogłębiająca się z roku na rok bieda dotycząca nie tylko dzieci najmłodszych, ale bieda młodych, energicznych ludzi, którzy, no co tu dużo mówić, jest to poparte fakt, decydują się na często niepewny emigracyjny krok. Także bardzo się cieszę, że państwo poruszacie ten temat w polskim radiu. Szkoda, że tak późno. Dziękuję za audycję. No i mam nadzieję, że państwo słuchacze również zabierzecie głos w sprawach polskich. Proszę się po prostu nie martwić o Nowojorczyków, bo nie jest aż tak źle. Dziękuję bardzo. Serdecznie pana pozdrawiam. Ja nie znam Nowego Jorku, nie byłem tam, ale no wierzę panu, no słucham pana uważnie i wierzę w to, co pan mówi. No ale gdyby nawet to tak potraktować, no, zupełnie dosłownie to, co pan powiedział, w wielu przypadkach ci ludzie wybierają taki los, no ale w wielu, to znaczy, że wielu nie wybierają, prawda? I to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że tu nie chodzi tylko o polskie sprawy, nie chodzi tylko o biedę młodych ludzi, którzy są zmuszeni do emigrowania. To są nie tylko polskie sprawy. No i jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna chyba. Znaczy, wydaje mi się, że my nie doceniamy wpływu sytuacji, okoliczności, kultury, no, zewnętrznych czynników, mówiąc najbardziej ogólnie. Jest taka słynna opowieść, poparta jeszcze w dodatku setkami badań psychologów społecznych na przykład. I ta opowieść To jest historia pewnego skrzypka, taki eksperyment, który on zrobił. Joshua Bell, jeden z najsławniejszych skrzypków świata, no wielki wirtuoz, geniusz, który gra na wspaniałym instrumencie Stradivariusa, też historycznym, potem na tym instrumencie grał wielki inny skrzypek, Bronisław Huberman, no, czy to jest jakaś no, postać zupełnie już prawie mityczna. I on na prośbę pewnego dziennikarza zrobił taki eksperyment, że stanął na dworcu kolejowym w Waszyngtonie, wziął tego Stradivariusa do rąk, no i zagrał koncert. Zupełnie taki sam koncert, jaki grał poprzedniego wieczoru, czy dwa dni wcześniej w filharmonii jakiejś, nie, w nowojorskiej. Dokładnie to samo zagrał, mniej więcej podobnie, najtrudniejsze i najpiękniejsze utwory z repertuaru skrzypcowego, partity Bacha, czy co tam jeszcze innego. No i ludzie byli zachwyceni. On stał w dżinsach i grał te wspaniale, te piękne rzeczy na tym wspaniałym instrumencie. Rzucali mu do pudła od skrzypiec pieniądze. Nazbierał bodajże $100. Wielki sukces, ale za to samo, dokładnie za to samo, tylko że w filharmonii we fraku, za ten sam repertuar, za ten sam koncert, tak podobnie zagrany, dostał, no nie wiem ile, no kilka tysięcy dolarów. No i to jest ta różnica. Nie doceniamy warunków i okoliczności zewnętrznych. I myślę, że usprawiedliwiamy siebie właśnie w ten sposób. Mówię, dobrze, no to oni tak mają wybór i tak zrobili, prawda? Pewnie niektórzy zrobili. Nie sądzę, żeby wszyscy. No i myślę, że to jest ten filmik, ten klip nowojorski. Jest to na pewno lekcja empatii. Nie wiem, czy to jest akurat w ten sposób można tego uczyć, czy to jest najlepszy sposób. Od razu się pojawiają wątpliwości, które również pan Robert wyłuszczył. Prawda. No, trudno się tutaj zachować. No co możemy zrobić? Nie zbawimy świata, ale też nie możemy machnąć ręką na to, że po prostu, że problemu nie ma. Zwłaszcza, że ten problem to nie tylko jest problem bezdomności. To jest problem na bardzo różnych polach. Na poziomie wszechświatowym, na poziomie krajów, konfliktów etnicznych, na poziomie jeszcze czegoś tam innego, na takich szerokich polach, ale też no, na przykład problemy rodzinne, problemy przemocy w szkole, no nie wiem, najrozmaitsze problemy. I to jest wszędzie kwestia empatii i ta empatia jest no, niedoceniana i myślę, że nie zwracamy na nią dostatecznej, wystarczającej uwagi, a to jest rzeczywiście coś, co może świat bardzo poprawić, gdybyśmy popracowali. Zapraszam, 7 trójek. Cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo? Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką włości swe miał za nic, kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Zapatrzeń w tańcu, zapatrzeń w siebie, zapatrzeń w słońcu, zapatrzeń w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdozbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Dzisiaj spotkaliśmy się z przyjaciółmi, no wczoraj już, i rozmawialiśmy na różne tematy i jakoś zeszliśmy na ten właśnie temat. Zapytali mnie, o czym będzie audycja, mówię o empatii. No i Jacek powiedział mi taką rzecz. Ja jechał metrem, było dość ciasno w tym metrze, w tym wagoniku, to było w Warszawie, ale właściwie były wolne miejsca. Na jednym z tych miejsc siedział pewien pan, który wyglądał, no, bidnie, co tutaj dużo gadać. Wokół niego było pusto i ten pan po prostu, mówiąc krótko, śmierdział. Ale był ciekawie, opowiadam to, co usłyszałem. Staram się wiernie to przekazać. I ten pan był ubrany w takie ciuchy. Widać było, że one były jakoś zadbane, to znaczy, że były na przykład zszyte, zacerowane, jakieś takie miejsca. Znaczy to nie były łachmany. Ale no, rzeczywiście no, niezbyt to było, niezbyt to był miły zapach. Stali ludzie, którzy się tłoczyli, a on siedział sam. No i Jacek usiadł koło niego i siedział obok niego. Jechali tak kilka stacji i ten tak właściwie jakoś tam naprzeciwko niego, to jest ważne, naprzeciwko niego. I patrzył na niego tak, jak normalnie się patrzy w metrze, albo nie patrzył tak, jak się nie patrzy w metrze, nie uciekał wzrokiem, przesuwał czas, no czasami się spotykali oczami. I potem pociąg, metro się zatrzymuje i on wysiada i odwraca się do Jacka, zwraca się do niego i mówi: wie pan co, ja wiem, że ja śmierdzę, ale teraz jest zima i nie miałem się jak umyć. Bardzo panu dziękuję. Ukłonił się i wyszedł. To bardzo przejmująca historia, prawda? No zapraszam państwa. Empatia. Czy można się jej nauczyć? Jak? Czy jest ważna? No moim zdaniem bardzo ważna i moim zdaniem bardzo niedoceniana nadal. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, feel the devils in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Blood began to dry, the smell began to rise. We've got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, it'll turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, fill it with the devil's hand dust. Take your God-filled soul, fill it with the devil's